janji janji janji marang awakku, nyatane mung palsu palsu sekolambemu. Sajane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging apa awak iki isih tresno setengah mati. Aduh burung sirah iki mutung gak karuan, mikir ke kowe cahayu sing gawe pikiran ning apa kok koyo ngene. Ning dino tak sepeleke, apa ora mikir kowe iki sing tak tresnani, apa wis lali kowe iki sing tak anteni. Nanging kabeh janji kuwi wis ora tertuti, mung marani ati pasrah karo kesang ilahi. Tresno, tresno.